فطرت کا نظام، فطرت کے نظام سے انحراف کا نام ناکامی ہے اور فطرت کے نظام سے مطابقت کا نام کامیابی۔ یہ زندگی کی تعمیر کا بنیادی اصول ہے۔ اس اصول کو سمجھے بغیر موجودہ دنیا میں کامیاب زندگی کی تعمیر نہیں کی جا سکتی۔ انسان کو یہ جاننا چاہیے کہ جس دنیا میں وہ رہ رہا ہے اس کو بنانے والا وہ خود نہیں ہے۔ دنیا کو خدا نے اپنے نقشے کے مطابق بنایا ہے، انسان کو ہر حال میں اس نقشے کے سے مطابقت کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص یا گروہ خود اپنے نقشے کے مطابق رہنا چاہے تو اس کو ایک اور دنیا کی تخلیق کرنی پڑے گی، کیونکہ موجودہ دنیا میں اس کے لیے دوسرا کوئی انتخاب سرے سے ممکن ہی نہیں۔ قومیت کا اصول، دنیا کو بنانے والے نے اس کا نظام اس طرح بنایا ہے کہ یہاں چیزوں کو متحد اور منظم انداز میں چلانے کے لیے ان کا ایک ہی مرکز ہوتا ہے۔ یہی مرکز اس کے مختلف اجزاء کو جوڑ کر رکھنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ مادہ کا ابتدائی یونٹ ایٹم ہے۔ ایٹم کے اندر منفی اور مثبت برقی ذرات ہوتے ہیں۔ ان متحرک ذرات کو باہم جوڑنے کا کام ایک نیوکلس کرتا ہے جو ایٹم کے بیچ میں ہوتا ہے۔ ٹھیک ایک ایسا ہی معاملہ شمسی نظام کا ہے۔ اس خلائی مجموعہ میں بہت سے سیارے اور شارچے ہیں۔ ان تمام اجزاء کو جوڑنے والا سورج ہے۔ سورج اس مجموعے کے درمیان ہے جس کے گرد تمام سارے شارچے مسلسل گھوم رہے ہیں۔ یہی نظام کائنات کی تمام چیزوں میں قائم ہے۔ مثال کے طور پر شہد کی مکھیوں کو لیجئے، جو پورے معنی میں ایک زندہ سماج کا نمونہ ہے۔ یہ مجموعہ رات دن متحرک رہتا ہے۔ اس مجموعے کا باضابطہ انداز میں متحرک رکھنے کا ذریعہ چھتہ کے اندر کی وہ بڑی مکھی ہوتی ہے جس کو رانی کوئین کہا جاتا ہے۔ شہد کی مکھیوں کے درمیان اگر ان کی کوئین موجود نہ ہو تو ان کا پورا نظام بکھر جائے گا۔ فطرت کا یہی قانون انسانی زندگی کے لیے بھی مطلوب ہے۔ اس قانون کا تعلق مرد اور مرد کے درمیانی معاملات سے بھی ہے اور عورت اور مرد کے درمیانی معاملات سے بھی۔ قرآن جو خالق فطرت کی کتاب ہے، اس میں ارشاد ہوا ہے، کیا یہ لوگ تمہارے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ دنیا کی زندگی میں ان کے رزق کو ہم نے تقسیم کیا ہے اور ہم نے ایک کو دوسرے پر فوقیت دی ہے تاکہ تمہارا بعض تمہارے بعض کو خدمتگار بنائے۔ اس اصول تنظیم پر انسان زندگی کا پورا نظام چل رہا ہے۔ چنانچہ مزدوروں کے اوپر ایک سپروائزر ہوتا ہے، کمپنی میں ایک ڈائریکٹر ہوتا ہے، میٹنگ میں ایک چیئرمین ہوتا ہے، آفس میں ایک باس ہوتا ہے، حکومت میں ایک صدر یا وزیر اعظم ہوتا ہے وغیرہ۔ اس اصول پر نظام زندگی کے تمام اجتماعی معاملات چلتے ہیں۔ ایسا نہ ہو تو زندگی میں انارکی پیدا ہو جاتی ہے اور کوئی معاملہ درست طور پر نہ چل سکے۔ خدا کے قانون کے مطابق عورت اور مرد با الفاظ دیگر خاندانی زندگی کا ڈھانچہ تنظیم کے اسی اصول پر قائم کیا گیا ہے جہاں چنانچہ قرآن میں ارشاد ہوا ہے، یعنی مرد عورتوں کے اوپر قوام ہیں۔ قوام کے معنی عربی زبان میں نگران اور منتظم کے ہیں۔ مرد قوام ہے کا مطلب یہ نہیں کہ مرد افضل ہے اور اس کے مقابلے میں عورت غیر افضل۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ خاندانی معاملات کے انتظام یا بندوبست کے لیے خالق نے یہ فطری اصول مقرر کیا ہے کہ گھر کے داخلی معاملے میں مرد منتظم کی ذمہ داری کو سنبھالے تاکہ خاندان کا نظام اس طرح درست طور پر چل سکے جس طرح بقیہ کائنات کا نظام اس اصول تنظیم کو اختیار کر کے درست طور پر چل رہا ہے۔ موجودہ زمانہ میں آزادی نسواں کے علمبرداروں نے صنفی برابری کا اصول بنایا۔ یہ اصول سراسر غیر فطری تھا۔ چنانچہ اس اصول کو اختیار کرنے کے نتیجے میں یہ ہوا کہ جدید سماج میں خاندانی نظام کا انارکی کا شکار ہو گیا۔ کسی آفس میں اگر اس طرح مساوات کارکن یا کسی حکومت میں اس طرح مساوات کے وزراء کا طریقہ رائج کیا جائے تو پورا آفس انارکی کا شکار ہو جائے گا اور حکومت کا نظام درہم برہم ہو کر رہ جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک فکری اور عملی تضاد کی بات ہے کہ دنیا کے تمام دوسرے شعبوں کے نظام کو تو قوامیت کے اصول پر چلایا جائے اور گھر کے داخل نظام کو غیر قوامیت کے اصول پر۔ یہ تضاد یقینی طور پر غیر فطری ہے، اس لیے وہ قابل عمل بھی نہیں ہے۔ مرد کو عورت کے اوپر قوام بنانا اس طرح ایک عملی بندوبست کی بات ہے جس طرح آفس میں کارکنوں کے اوپر ایک ہیڈ مقرر کیا جاتا ہے اور حکومت میں وزیروں کے اوپر ایک وزیر اعظم بنایا جاتا ہے۔ قوام کا لفظ صرف عملی بندوبست کو بتانا ہے، نہ کہ اخلاقی معنی میں فضیلت یا امتیاز کو۔ قوام کے اصول کو ہمیں ایک عملی ضرورت کے طور پر لینا چاہیے اور جہاں تک رتبہ اور درجہ کا تعلق ہے تو اس اعتبار سے عورت اور مرد کے درمیان کوئی فرق نہیں، دونوں یکساں طور پر برابر کی عزت و احترام کے مستحق ہیں۔ تقسیم کار کا اصول، اس طرح قرآن کے مطابق خاندانی تنظیم کا اصول یہ ہے کہ عورت بنیادی طور پر گھر کے داخلی نظام کو سنبھالے اور مرد بنیادی طور پر معاش کی فراہمی کا ذمہ دار ہو۔ یہ بات قرآن میں اس طرح بتائی گئی ہے، یعنی مرد عورتوں کے اوپر قوام ہیں، اس بنا پر اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے اور اس بنا پر مرد نے اپنے مال خرچ کیے۔ اس آیت میں فضیلت کا لفظ امتیاز کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ وہ مزید استعداد اڈیشنل کوالٹی کے معنی میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تخلیقی نقشہ کے مطابق مرد کو جسمانی اعتبار سے زیادہ مضبوط بنایا گیا ہے، وہ سختیوں کو سہنے کی زیادہ صلاحیت رکھتا ہے۔ مرد کے اندر یہ اضافی صلاحیت اس لیے رکھی گئی ہے تاکہ وہ معاشی جدوجہد کی مشکلات کو برداشت کر سکے، وہ سرد دو گرم حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے لیے اور اپنے اہل خانہ کے لیے رزق حاصل کرے۔ تخلیقی نقشہ کے مطابق عورت کا بنیادی طور پر گھر کے داخلی نظام کو سنبھالنا ہے، اسے اگلی نسل کے افراد کو تیار کرنا ہے۔ اس بنا پر عورت کے اندر اس خاص پہلو سے کچھ اضافی خصوصیات رکھی گئی ہیں، مثلا نرمی اور انفعالیت وغیرہ۔ اگر عورت اور مرد دونوں اس تخلیقی راز کو سمجھیں اور دونوں اپنے اپنے دائرہ میں اپنی صلاحیتوں کو استعمال کریں تو گھر کے اندر کا نظام، گھر کے باہر کے نظام دونوں یکساں طور پر کامیابی کے ساتھ چل سکتے ہیں، اور اگر اس تخلیقی نقشے کی رعایت نہ کی جائے تو خاندانی زندگی کے معاملات درہم برہم ہو کر رہ جائیں گے۔ موجودہ زمانہ میں سب سے بڑی ٹریجڈی یہی ہے، موجودہ زمانہ میں مساوات کی غیر فطری نظریے کے تحت یہ ہوا کہ عورت اور مرد دونوں باہر کے کام کو سنبھالنے کے لیے دوڑ پڑے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ باہر کی دنیا مصنوعی طور پر بے روزگاری کا مسئلہ پیدا ہوا۔ مردوں کے لیے روزگار کے مواقع پوری طرح موجود تھے، مگر جب عورتیں بھی اپنے گھروں سے نکل کر روزگار کے مواقع کا حصہ دار بن گئیں تو یہ تناسب قدرتی طور پر ٹوٹ گیا اور وہ مسئلہ پیدا ہو گیا جس کو بے روزگاری کا مسئلہ کہا جاتا ہے۔ دوسری طرف یہ ہوا کہ عورتیں اپنے گھروں سے باہر نکل آئیں، انہوں نے اپنی ان ذمہ داریوں کو چھوڑ دیا جو انہیں فطری نظام کے تحت اپنے گھر کے اندر انجام دینا تھا۔ فطرت کا نظام توڑنے کا نتیجہ نہایت بری شکل میں نکلا۔ سماج کے اندر نئے نئے سنگین مسئلے پیدا ہو گئے۔ عورتوں کے باہر آنے سے کوئی نیا تعمیری کام نہ ہو سکا، کیونکہ گھر سے باہر آ کر جو کام انہوں نے سنبھالا اس کو کرنے کے لیے معقول تعداد میں لوگ موجود تھے، مگر جہاں تک گھر کا تعلق ہے وہ صرف عورتوں کو کرنا تھا، اس لیے وہ اجڑ کر رہ گیا۔ موجودہ زمانے میں انسانی سماج بے شمار مسائل سے دوچار ہے۔ یہ مسائل براہ راست یا بالواسطہ طور پر اس تلخ حقیقت سے جڑے ہوئے ہیں کہ سماج زندگی کے ایک شعبے میں ضرورت سے زیادہ کام ہو رہا ہے اور سماج زندگی کے دوسرے شعبے میں سرے سے کام ہونا ہی بند ہو گیا ہے۔ ضرورت ہے کہ اس معاملے میں اثر نو غور کیا جائے اور ری اسسمنٹ کے ذریعے سے پھر سے سمجھا جائے کہ زندگی کی تشکیل کا صحیح فطری نظام کیا ہے۔ ذریعہ سکون نہ کہ ذریعہ تفریح۔ خدا کے تخلیق کی نقشے کے مطابق عورت کو مرد کے لیے سکون کا ذریعہ بنایا گیا ہے، نہ کہ تفریح کا ذریعہ۔ یہ بات قرآن میں ان الفاظ میں بتائی گئی ہے، یعنی خدا کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے جنس سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں۔ خدا کے تخلیقی نقشہ کے مطابق عورت اس طرح بنائی گئی ہے کہ وہ زندگی میں مرد کے لیے سکون کا ذریعہ بنے۔ یہ پہلو دونوں ہی صنفوں کے لیے بے حد اہم ہے۔ اگر دونوں صنف کے لوگ اس پہلو کے سامنے رکھیں تو دونوں کو یہ فائدہ ہوگا کہ وہ زندگی کے مسائل سے معتدل طور پر نپٹ سکیں گے، وہ زندگی کے سفر کو کامیابی کے ساتھ رکھ سکیں گے۔ مگر موجودہ زمانہ اس فطرت کے اصول کو بدل دیا گیا ہے۔ مردوں نے عورتوں کو اپنے لیے تفریح کا ذریعہ سمجھ لیا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ زندگی کا پورا نقشہ بگڑ کر رہ گیا۔ عورت فطری طور پر جہاں اپنا حصہ ادا کرنا تھا وہاں وہ اپنا حصہ ادا نہ کر سکی، اور دوسری جگہ جہاں حصہ ادا کرنا تخلیقی نقشہ میں شامل نہ تھا وہاں وہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ پرکشش بنانے میں مصروف ہو گئی۔ یہ غیر فطری صورتحال تھی، اس نے زندگی کے سارے معاملات کو بگاڑ کر رکھ دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج کی عورت سب سے زیادہ تر جو اپنی فطری ذمہ داریوں کی ادائیگی پر نہیں ہے بلکہ اپنے جسم کی آرائش پر ہے۔ بیوٹیفیکیشن نے جنون کی حیثیت اختیار کر لی ہے، اور یہ عورت اپنے اوقات کا بڑا حصہ غیر ضروری طور پر اپنے جسم کی مصنوعی تزئین میں صرف کرتی ہے اس شوق نے اس کو نیم برہنگی تک پہنچا دیا ہے۔ اس کا ایک نتیجہ وہ چیز ہے جس کو پورنوگرافی کہا جاتا ہے۔ اس جنون نے جو مکر وہ صورتیں اختیار کی ہیں، ان میں سے ایک کاسمیٹک سرجری بھی ہے، یعنی سرجری کے ذریعے اپنے چہروں کو مصنوعی طور پر خوبصورت بنانا۔ خوبصورت بنانے کی یہ ٹیکنیک اپنے حقیقت کے اعتبار سے ایک مہنگی تدبیر ہے، جس نے نئے نئے مسائل پیدا کر کے لاکھوں عورتوں کی زندگیوں کو غیر ضروری پیچیدگیوں میں مبتلا کر دیا ہے۔ عورت اور مرد اگر فطرت کے نقشہ کے مطابق ایک دوسرے کو سکون کا ذریعہ سمجھیں تو ان کی زندگی جنت کی زندگی بن جائے، لیکن تفریح کا ذریعہ سمجھنے کا یہ نتیجہ ہوا کہ اب عورت اور مرد دونوں بے سکونی کا شکار بنے ہوئے ہیں۔ یہی وہ چیز ہے جس نے موجودہ زمانہ میں وہ عمومی برائی پیدا کی ہے جس کو ڈپریشن کہا جاتا ہے۔ فطرت سے انحراف انسان کے لیے ان مصیبتوں کا سبب بن گیا ہے. اب فطرت کی طرف واپسی انسان کو ان مصیبتوں سے نجات دلا سکتی ہے. موجودہ بحران سے نکالنے کا اس کے سوا اور کوئی طریقہ نہیں.